Colette, Nathalie Hollande. Mokolo yango silika kinanga, mokolo yango boya kianga mote, omesana kopesanga ya bisu. Tango na bima kalako na tongo, onga na songa kalako ya mpokwae, omeseni sanga ikata. Eliana ngai mama. Thank you.